فعین حال کی چدی اغه معاد به امر ته ذکر کی چا بعث بعد الموت دی چې د مقاصد څخه د دې صورت دی د جو سره عمدا مقصد خو چوغه یو څو خبرې چې توحید دی رسالت حقانیت د قران دی بعث بعد الموت اغه هم پکې کی و څېړي نو خلاص وس موږ زده کړ چې په دا وس کې چې موږ را شروع کوو د دنیا په نارته شي او سزا او جزا چې پر کوم ګناه او د دوغه بقاره تشي او معاد براته بیان چې پکې کینو او د دې مستحقین براته وشي چې دغه سزا چې د دائمي د مستحق څوک دی او هغه چې څوک دی مثال په تور شکر نو کې دوغه هغه بچی دې سزا دی او ته بس بدلا او لرو کول کې دې سالا پاک مثال دی وای انما به شک مثل او مثال الحیات الدنیا د دغه دنیوي ژوند الحیات د ژوند دنیا دغه چې د دنیا دی د کمزوري د ناکام ژوند چې د لږ دی دغه ژوند مثال سره کم دی مخکې شاته درته ویلي و چې انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا دا د دې دنیا منفعت اخیستل دي نو د دې دنیا مثال اوس وایه چې څونه قدر دی انما بے شک مثل و مثال الحیات الدنیا د دغه دنیوي ژوند د دې مثال دی چې کما ان لک اوبه اوبو ته اوس لپاره تاسې مثال ته متوجه سي کما ان لک اوبه انزلنا چموږ را نازلی کو راښته کو هو دغه اوبه من السماء د اسمانه څخه موږ د اسمانه څخه اوبه بار را وورو فاختلط به فاختلط و سرغت به په سبب د دغه اوبه نبات و اش الارض د مزک کوم ورشه مما ياكل الناس والانعام مما دهغه څخه ياكل شخري الناس وخلق والانعام يهچار پيان وشخرو د سنه چې مخابي انسان یا به دسمی خمه خچ حیوان دی خور خورم زکر کم را کم نباتات را زغونه کیر مثلا پالک دی خو انسانانی آدی خوری و هم حیوانم که برنو پکشی که خوری اینو شپیش ده حیوان یا خوری انسانیم گای گای چنو که نازی که خوری اینو نو ده نباتات علاوی دو بو پزیر عمر سنگ سر راشنو که چه سر گرد سی گرد سی داگه چه سر جا رو شپیش که گای گای او مو چه توری و چرا جلاکه در نور سچرا کشه بلگونه پکشی که وش که جدارا کمسی دا نور نباتات دی مثال په تور رومي دي یو بوټي په بل بوټي کې داسې جار دي چې سره جلا کوي بر سره وس کې جلا رقم سره جار وتی اختلاف او دغه ته ویل کیږي چې معنا یو پر ابل دغه سره و پیچل چې سره ګټس دا نو مفته نه کیږي دا چې د اوبو زور په پسې چې ډیر ابا چې راسه په هغه کال کې دا نباتات سره جار وسی ګڼ باغونه کې تیس کې دیم دغه رقم بارای د درخت دغه سره تر له جار وتی لاندې بسړی چوغه چوغه په کې تیز دار کوي په کې تاریخ کوي علاوه په د اوبو څنګه راځرغونه څنګه تر جربتی مثال رسول تگوری کما این لک اوبا انزلنا چمور را نازلی کور اکشت کو هو دغه اوبا من السماء د اسمان فختلت بیا پر لگد وټ سی بهی په دغه اوبو سر نبات و اش سر گد وټ سی برات تر لجار زی نبات و اش الارض د جمزک چې دا واشه بیا درته ویشي مما د هغه قسم څخه یې اکلو چخوري الناس و انسانان دغه واشه ول انعام و یا د چارپایان خو فرق څه دی حتی تر دې درجه پورې دی سره گټ سره جاروزی اذا هغه وخت اخذت چې واخلي الارض ومزکه زخرفها دا خپل شایست و رونق دا مزکه دونه برختن دور ایس دا باخت چې وګوره خلک برای د شین کړم ولاړ دی دا یو کلی چې ډیره باچ زرغون برای د شین کړم یا زرغون کړم ته چې معنا لکه د اوبو یو حوض دغه رقم زرغون اعلی کوي نو دا مزکه د خپل رونق واخست خپل شایست واخست اذا حتى تردس الدرجه الرجال اذا هغه وقت اخذت شو واخت الارض ومزك الزخرفها اخبل شايس واخت وزينت او دا شايس تاس دير شايس تاس وزينت او دير شايس تاس دا وزينت صيغه تبع طالبان تشبيك روكي دا هو خد عطف دا خو اسم اصلي صيغه شو تزينت تزينت اغه د تفعل او د تزین یا تزین معنا چې ډیره شایسته سی برای اغه کې په زی اړه ولې ده زی چې په زی کې مدغم کړل خو دغه مدغم چې ده د خصاکر د ابتدا نه پکیش حمزه برای ورته راوړي چې از زینت حمزه وسلی دي وسلی حرف عطف راوړي حمزه وسلی وګرځي وز زینت برای وس ویل کی نو صیغه کدا چې در معلومه شي ته بعد څنګه ساده صیغه د تزینت وز زینت او دا ښه شایسته سی دمزه وزونن او ګمان وکي اهلها خاوندان ده دغه مزکی د سره یو چا دغه کشتی کیتی ده د بل چا بیا باغ د خدا کیتیم خاوند لري دا باغ هم خاوند لري نو دا خاوندان دغه باغ او دغه کیتی معنی د مزکی وزوانو ګمانو کی اهلها خاوندان ده دغه مزکی څنګه انهم قادرون علیها چې انهم دی قادرون قدرت درلود انکه یه علیه پر دغم زکشی وح الحمدلله دس باغ لرم دس من از ما در وصن و سلال دی پری وخو حالا نسید لی چه ارس حاصلاتی که ول حاصلات بیزمائی خپل که تیم در وصلانی در پرچه رکم زرغونه در چه ورسی سره پرشگیش تر وصم لانده ده دیوی زه پر قاجرم اللاوی دیش در ازان قاجر بو بود زه پی وقل در اغسی ارتوچه کم در اغسی تباکم لسول در اغسی مرشی گرد کال پنازی دو طول ایار مرتکتل و امراد اغرا کم سو اللاوی در پی وگر سنگ برباد ادهی چه گرد کال در تخوشحال و پنازی دی در دنیا در اغرا کم دو دا سره یخ خپل کوپریات وکشي کی هغه مفتی کی رسوي دا خبره دا یخ خپل بغاوت او ګناي په کشي کی خوشالي دي کی چې او خو سره کم بتران در سره کم کور دي دا څنګه اولادونه چې څنګه خادمان څنګه تجارت علاوه دا په یو په لاره دنیا ته راو دا شمس اچې بلانی چې ګرد خلاص ولا د عین هغه د کتی مثال څوک نو چې سره په نازيدي برابر وچ سو اچې لانو علا پاک ایداد نازیدو زای نه دی دغه سه مختصر دی لکه د مزیک زرغونوالی یو درې مې شي زرغونی د شخ پاند کی ګلان پر ولاړی چې ما زدا ګرمې د جونو جولای پر راځي ورس پر سپیره خاشی خاشی لا بدوی اغل نینو و زینت او شایسته سی و ظن او ګمان وک اهلها خویندان د جمزیک څنګه چې انهم دی خو قادرون قدرت لرلو دونکو چې علیها پر جمزیک خپل مزک مده علیها د هاود علا تر ما زلته د زروع طول واش علا زروع هدی قاجران پر د کشت باندې معنا ځنی اخس هيسي الله پاک اتان و راش ها و د غمزیک ته یعنی اتا زروع حضرت د غسم زاد پاج نو راس ها و جمزیک ته امر و نه امر زمر راس هغه په سلام لیلن د شپې پر راس د فرق نه لري چې مخه به د ورځې پر ازیا د شپې پر راس او نهار نه پر راس ما په سر الته ساجي رس یاد اور زیاده شپې فجعلنا نوم وګرزو وه دا خمزه که حسیدا لو حسید و دا لو سی وشي ته ول کیږي ری بل سی وته مجری بل سی وک ته چواره بل د دغه رقم شي نه ګرش یانه په واسي وین کأن لم تغن بالامس کأن دارکم حسید لو سی لم تغن وک دا موجود نو دلته بالامس په فرون کې نو دا لم تغنچ دی بیا دغه رقم دی د غنا یغنی معنا غنی یغنی یو غنا یغنا دغه بابا څخه دی لکه علم یعلمو دغه معنا یې څه رقم دی چې وای غنا بالمقام یعنی اذا اقام ځانی سری غنا په دې ځای کې وکړه معنا دلته و اوسې دلته موجود شو اوس د لم تغنه ترجمه دا ده کأن ګویا کې لم تغنه نه و موجود سوی دغه نباتات دا پر لګړ دا سره لجار وتلی بل امس ته کورون ته دغه رقم ځکه ځنی خالصي چې څوک فکر ولا کوي چې ته به وخت دغه رقم مالو په سایه کې به خلک تل په وطن کې کته سی ورسي د خرابې چې راغلي دي چې وخت ستا په یاد دي مثال په تو چې دلته نو څه رقم باغ او څه رقم سایه وي د مرغانو چونار او چرار چې اوس ورسي فکر دی ولا کرا چې شاته هغه برته دروازه بابا نو چې باغ شو خدای غسبه باغ او څه دم ځکه کړو کفر وجه دی دا رقم دی مثال په تو لکه دغه شی یې چورته چې دا بمانو پر لاره وجه دی لکه سیجاره سوی دا رقم دی دا دلته باغونه او دلته بخلق او اصلات او میجه به وي چې اوس بمانو دونه پر لاره وجه دی ستا فکر دا دی لکه دغه شی یې غوړي د څه پر ته دی ماشا الله دی باغ هم دی دا رقم الله یې دا رقم پر کوم بره به دا بل سوی دا غس فکر کوي چې دلته شی شل سوی وخت ولاک او باغ دې تشیرو کأن واکه لم تغنه موجود سوی نه ودا څوک دغه نه به تاسو د پرله مختلط بل امس په پرونی کې واکې دی پرون دلته سره وجود نه درلودي تر دا ځای پر خو د مثال واورې دی دا مثال د چا سو چې وب نازلې سي نه به تاسو شنه سي تر لجار وزي او دا رقم د امزه کرو نه خواخلې ډیر شایسته سي د مزیک خوندان د با خوندان فکر دا کی چې څنګه شو قدرت پر لري سونه شجاعت داد لري څنګه حاصلات وي الله وزما امر د شپې د ورځې پر سر جرسي نو موږ دا غره کم کوله کلو لکه ریبل سوي موږ کتاب پرم سره موجود نه و نو دا سونه شو واضح مثال د دنیا د پاره و الله په پای کې فرمایي د آیات کذالک پر دا غره کم لکه دا واسه جوړی دي مفصلو مش په تفصیل بیان او په وضاحت سره الايات اغه دلائل د قدرت خپل دلائل د وحدانیت خپل لقوم وهغه قوم ته يتفكروا چې دی فکر وی سوچ سمج والای که څو واقعي د سمج والای نو دغه مثال سره ډیر ښه اخستنه کولای شي چې دغه نه بعد څو ژوندۍ او پرځم ځکه باندې د جباخ څو ژوندۍ و که دغه نه بعد ته چې کده د شتوې خمال څلور مې شپږ مې شپږ کده کده باغو غي د مثال په تور چې ډیر عمر والی دی سرویش کله دی جش کله خو بل وخت چې راځي دی به دغه رقم کې چې وایي ته په ژوند شي نه دي شل سوي دغه رقم دی ځای نو دغه دنیا چې توس دا ودانی ویني د سرو زرغونه تعمیران چې د جګ جګ دي سیمنزله او چرمنزله

للذين اغ خلقت احسنوا تديني كيكي الحسنى وغدا فار شدي شايسته جزاء شايسته بدل وزياده زیاتوب لا هم دی دس ندی چتانه د مثال په تور لس واره سبحان الله ویل د الله ش بدلا درکړه نو خود لس نکی به درکړه الله وی زیادت لس ویل دی سل نکی واخل زیاتوب عمر سره دی برکت کو کشي کی یوج نه دی مسلمان اره نکی هغه عقل او قلیل یو په لس ده نو زیاتوب بار سره کړ نو نور کده دی اخلاص په کشي کی زیات یو په شل یو په دیش یو په وسا ولا الله دی درووی بارو چې چا د پاره خوښ تر وسا او امر بالا کی نو د زیادت تورې او سره وای کده اس په مضمون تیس په یاد لیاس للذین اغ خلقت احسنو چې دی شایسته عمل کړی الحسن د وغه د پاره شایسته جزا ده و زیادت زیاتوب ام دی ترغه نور علی پاک زیات نعمتون امر کی ولا يرهق او نبتوی وجوههم مخانددی قطر توروالی ولا ذلتون نزلت خواری یو څوک چې په دې دنیا کې تاسو ورته وګورئ ګایګای پر ده باندې یو ډېره خواري راغلي یو چا ظلم پر کړی یا حکومت زیر کړی نو بره دی د مسکنت او غربت او د جزیل مخ دی تورې لمبې کړي ته خبره پوه شوې پلا خو سپیرې خړ پړې نورانیت نه پکې کې بره دی توره لمبه هم پسه کې لکه ایرې ده راکړ خلک وایي د پلانې مخ ته چې کتلې ته چې واده ایرې وي خو پر ده ذلت او توروالی دواړه پر راغلي دي نو الله وایي د دغه مؤمن سړي چې الله حسنا او زیاده ورکړي د ده مخ به دا توروالی نه پټوي د ده پر مخ به ذلت نه راځي چې په آخرت ورته وګوري خلک وایي ته چې واده مخې غوړي څاسي مخې دی تجلی وکړي خوشحالي ولا يرهق نه پټوي وجوههم مخانددي قطرون توروالی نه پټي قطر هغه هغه خړوالی او ګرځ دي چې توروالی په ګډ کې ده دا در دا غبار نو کې بد دی انسان بد شکل کوي باره لکه د کولې دوړې چې پر مخ لوېدلې داسې قطرون توروالی ولا ذلت او نه ذلت ذلت دا ذلوالی او دا سپکوالی او دا غینه مسکی نور ته ورځي اولایک دغه کسان چې دغه نیک عملونه چې کړي اصحاب الجنه کې و هم دي خوندان د جنت خو جنت ته ځي مدایت سوره ده چه جنت ورزی هم فیها خالدون هم دی پیها پا دا جنتوی که خالدون همیشه نید تفسیر شریف لیکی وای جنت تا یو ورتاگ دی دا یا بل پا جنت کی چه دی درجی دی دا نعمتو دا یا دوا در یمی همیشه تو دی پا جنت کی نو اول دخول و جنت دی چه دی اگه دا علا پا پازل کی جو پا عمل با نسوک دخول نسی که ورای سو وارتیس دا علماء و صدا خبره پا تفصیل ابری دنید چه دا علا رحمت نی جنت سوک نسی تلای پا اعمال خو فقط دا دی دنیا شکر نسی ادا کول دی دو نعمتو اعمال خو دی پا داغ کخلاسیش نو جنت چه ورزی اگه با دا علا پا رحمت ورزی الته چې به درجه دې معنا باغونه د نعمتونو یاغه د اعمالو پر اندازه دي چې ډېر عملونه کړي و درجه یې الته بلند دي په ډېر نعمتو کې له والو باندې لري د ډېر په مالک وي چې لږ وي دغه درجه بیا نو کښتي نو قسمت د درجات پر عمل دي دخول د جنت هغه پر رحمت دي همیشه توپ چې الته کول کېږي هغه په نیت سره دي په جنت کې څوک همیشه وي خو د دنیا کې چې دې مسافر اویا کال عمل کړی دی پارس کې نو جنت وجه د همیشه پاره دی هغه به الله د پر نیت ور کوي پښتانه نو وي نیت مراد خدا مؤمن دا وای که شپه ته کړه خدای ژوند را کړی دا شپه ته کړه د الله تعالی پر دین کېرو کې سل کال را کړی دا سل کال د الله پر دین کېرو کې زر کال را کړی دا زر د نیت د ایمه دی په عمل کې درمنځو د اسلام نو الله وي جنت هم د ایمه وګټه کافر به څه چم کې اخه که یو کال پر مزه کوم یو کال کو پر کوم که دوه کال او دوه کال کوم که سل کال او سل کال کوم که زر کال نو چې نیت دې د ایم د پاره د کو پر دی نو الته د ورځ خبر لاده د ایم د پاره کو نو خبرې درې اسولې دخول د جنت پر رحمت الله دی او دا درجات چې الته فرق سره لري لوړ کښه تا پر عمل لو باندې دي دا دوام د جنت خالدوالي هغه د دنیا ته خالدوالي چې په دنیا کې د عبادت ته نه همیشه نه وځي در پای پورې چې کو عبادت کوم چې الله اسره عمر راکیز د عبادت ځنه بس د کوپر دان د هر کم د کافر یو چې شدي دخول یو د رخت شو د رخت دی وځي داخلي هغه د الله په عدالت داخلي الله یو عاجل ذات ظلمونه کې کړي سزا د کوم د رخت د عدالت پر بنیاد ورولینو په دوژخ کې بیا د طبقې د دوژخان فرق سره لري هغه د اعمالو پر درجه دي چې ډېر بد عملونه کړي درجه په دوژخ کې چې دغه سخت دي او چې لږ بد عملونه کړي په دوژخ کې خو به یې خو درجه دوره سخت نه لکه د ابل ده د دوژخ هم دغه طبقات درجه است هغه بیا چې د عمل پر بنیاد باندې پا په دوزخ کې چې دی بیا همیشنی د هغه هم بیا پر نیت باندې دی. ولې دی چې په دې مځکه کې و د کوپر د څو ورځو دپاره کوه څو یې لیکلي چې به ول چې یم در هغه وخت یې کوه. نو چې نیت د همیش دپاره و دوزخ هم د همیش دپاره دی. دغه دی الله تعالی ویل چې هم فیها خالدون، هم دوی به فیها په دغه جنت کې خالدون همیشنی. دا یې څوک ذکر کړله؟ هغه نیکان خلک او د هغو هغه سزا چې او سزا یې هغه مدام ورته ذکر کړو چې سزا دې جنت دی، معنی سزا بدله، بدله دې جنت دی او همیش اوسېدل یې د همیش دپاره دی. والذین او هغه خلک کسبو چې دوی کسب کړي السیئات د بدی هغه مخکې آیت خو للذین احسنو چې نیکی کړي، دا بیا د مقابل طرف چې دا کفار چې دوی کسب کړي السیئات د بدی څونه مراد هغه د دوی کفریات او معاصیس وه. نو هغه چې دي جزاء السیئات بمثلها، جزاء او جزاء سیئات د یوې بدی بمثلها په مثل د هغې د دا داسې نه ده چې یوه بدی د لس چنده سزا ورکړي، یا چې یوه بدی کړي د یوې بدی سزا ورلره ورکړي. عجل ذاتی کنه دا بل سر احسان کا او چې وانه کې کړي ادنا درجه په لس چند سر وځي اته به سره کاونو. دلته به نه وشه ته پام است طالبان ولذین هغه کسان خدا مبتدا ده. نو د هغو کسان لپاره جزاء او جزاء ده، یا رو دشي چې و جزاء الذين د هغو کسان جزاء به جزاء او سيئات به مثل هذا به عرف ورچی شو رحمل سي و جزاء هغه د الذين سره به مضاف شاو چې ولذین هغه خلق، یعنی و جزاء او جزاء الذين به هغه خلق کسب وچ دي کسب کړی سيئات د بدی د هغو جزاء سره کم ده. جزاء او جزاء د سيئات د یوې بدی به مثل هغه مثل سره دیغه بدی چې څونه کدارې سيئه کړه د هغو نه کدارې جزاء او سزا ده. وترهقوا الا وترهقوا بتكلوا بهم دي ذلتون ذلت و رسوایی و سپکوالی. دا سپکوالی و دا احانت پا پر دا مخلا مال می رشگیت علا و تلا پا سونه بدا سر گورتا کتی جی مانا سونه سپکر و محان کری دی ذلت دا غد انسان خاری و سپکوالی دی چه پر مسلط بین رو دا عزت علامه نفا کشی که مال می رشگیت و ترها قو پتکلوا بهم دی ذلتون ذلت و سپکوالی ما لهم من الله من عاصم ما نسألهم دي لري من الله يعني من عذاب الله دا عذاب سدا الله من عاصم نه ساتون کی الته چ الله د ته عذاب کی مخ ورس په چا باندې پچکی په داس ذلت په داس پکوالی پچکی دلته د الله څخه څوک نس خلاصول چې څوک ورته چې درځه څنګه ستا سره دا رقم کړی چې خلاص کړ الله وای من عاصم دا استغراق د پاره من سوچ د اچ چې نس خلاصول ما نسألهم دي لري من الله دا الله د ته عذاب څخه من عاصم نه هیڅ او ساتون کی څوک نس خلاصول. نو دی بسره کمی که انما گواکی او غشیت پت کرسیوی دی وجوه هم مخاند دی که تعن پا چورتوسا او غشیت چه دی دا متعدی و دو مفعولوت دی. نو ایو خیم مفعول بلای مثلا پا علوزو چه وجوه هم دی ابل یا که تعالی پر اخبر مفعولی سانی والی بانی پاتا دی اغرا که انما گواکی او غشیت پت کرسیوی دی وجوه هم مخاند دی پا چه سر پت کرسیوی دی که تعن پا چورتوسا من اللیل دشبه دا ټوټې د شپې ګواکې د شپې څخه د غټ غټ ټوټې جلا کړې دي. څنګه شپه مسلمان په داس حال کې چې دا ښه تاریخ کوونکی ښه تاریخ دی تاریخ کتوره شپه د هغې څخه ټوټه غچې کې د شپې ټوټه خو دونه نه ده لکه لاس ولې شپه خو چې د څونه جګلې در اسمانه رسېدلې ده چې چاړه دی پر کس کې چې د نرۍ پلې وې ځینې جلا کې برې پرې وسلې وردس کې خو در سره در پروی کېر تر سره در پښونه خو لک واره پکې پېچل کېږي زر لک واره پکې پېچل کېږي دا څوره ټوټه ده د شپې الله پر ده به دغسې چاره دغسې هوانو سپکوالی به پر دا بدن مسلط وي ته چې وه د تورې شپې په ټوټه کې دي پېچلې دغسې تک تور څه وایي. نو کانه ما ګواکې او غشیت پټ کړه سوي دي وجوه او مخاندو دي په چا سره قطعن په ټوټو من اللیل د شپې هغه شپه مسلمان په داسې حال کې چې دا ښه تاریکي د تورې شپې په ټوټو کې. نو دا چې بیا د دې جزا هغه سې د اخر مازی د مثال په تور د یوې سیئه جزا په مصر ورکول کیږي پر د بزلت مسلط پر د بدغه ستاری کی ته چې ول شپې په ټوټو کې په چلې دي فسال اولایک اصحاب النار خلاص هغه دغه چې د اور خاوند دي جدو رخت اولایک دا کسان اصحاب خویندان دي ال نار د اور. نو دا غدې د اور مستحقین ام درو شو چې دا کوم کسان سول کسب سیئات چوغه کسب د سیئات و د بدی کړي هغه د جنت مستحقان هم څوک ول لذین احسن الحسنا حسنا احسنو چې نیکی کړي د هغه لپاره جزا به حسنا ونه هم فیها خالدون هم دی فیها په دغه از نار او په د دوزخ کې خالدون همیشنی د ګرد مر لپاره خلود خو به تاسو معلوم کی چې خلود نو ولي ورکه الله پاک خو اویا کال کو پر کړی چې د ابو دلاباد لپاره په دوزخ کې اچه علاوه دا خو د دوم دم او اویا کال کړو کنه د پنیات کو پر تر هغه وخت و چې دی تدا پنیات خدا کو پرچونه نی ولی دو مدا تاکه جو چې لاس کار کوم یا شل کار کوم دو ول چې زج بندم دغه می کار دی دغه کوم نو خدا ابد پر کو پر په نظر کې ولی چې کوم نو علاوه دو ځخه ابدی دی د کابل چې د نیک اعمال د ابد پر په ځل کې نیولې واګر چې عمر اویا کالو خدول چې الا پاک اویا کال نور را کوم دغه کار دی زما دغه منزونه دی دغه روجه او حجونه دی که زر کال را کې امه دغه کار دی نو چې د دنیت ابدی او جنت هم چې ابدی سو نو تر دغه ځایه پورې چې دی چې دا اوس موږ را ووایه د هغه خبرې چې دوی هغه چې الله پاکل دا دنیا چې ده هغه داسې سوله چې ول دا تس چې باغ یې د ګناهو کوي دا کفر کوي دا ول د دې دنیا یو څو ورځې منفعت کوي خو بیا جزا د کول کېږي نو دلته عباره دا مده بیان کړله چې دنیا ګرد داسې سوله لکه هغه د مځکې شنګیا چې یو څو مري بل وخت راسه عبارت چې به اچی دانو دا دنیا هم دغسې نیست کېږي او هغه جزا یې څو نو د هغه د جنت لپاره چې څه ذکر کړله چې هم فيها خالدون د دوزخیانو لپاره هم ذکر کړه چې هم فيها خالدون جزا یې که د مسلمان جزا او بدله د هم د همیش لپاره ده که د کافر د هم د همیش لپاره ده نو ته خپله برای قضاوت وکړه انصاف په خپل لاس کې واخله چې دغه د اویا کالو یا د پنځوس کالو ګناه په دغه نه په دې دوزخ ارزي د خدای چې نو خو نه په ارزي دا خوند لږ دی هغه چې دی زحمت یې ډېر دی نو سړی چې یو خوند ته اوږه وروي زحمت یې وسنجوي نو د شي نه چې خوند د ګنټي او جګه د سلو کال نو دا کار سره ویل کېږي دا سي الله پاک دغه سوال چې معنا څوک چې سوچ سمج ولای او نفس د آیات یې قوم یې تفکرون دا قوم د پاره چې فکر وی واقع سم سوچ لري علاوه ما آیاتونه د خپل دلایل دغه سي واضح کړي چې لوی کښنه په پیژ نو په دغه کښنه یې په لوري چورتو اچاله ک یو ګنټه به دلته پر سایکل سپور کړ بیا د نو د مثال په تور ډیر شپې یا یو کال بندې کوم خو دې بار خو نو د یو ګنټه سایکل زسه کوم بانو دیوی گنٹه سیکلو دیش پیا بانس بیا بندیم تڑلی منو تا نسر اکیش نو چکشنه لی پا داغا پاییش دوغن دی ماغ مازی ولی نو لی ساری خو بیخی پا پاییش نو اللہ عز و جل دیوی کچی مش صحیح قضاوتو دا خپل دین او کفر دا پا دا عقل پا تالک سر جلا کن اگر دا اللہ عز و جل وی ناچ دش را پکر پکشی که وو هوی دی ماغ دیده با اگر دا پاره بارن خپل دین را چین کو اگر دا کفر اعمال اگر دا دوی کم تیوره و نظریه چی دا اگر نو پریش دو بزان زینی جلا کن لو تراجع باستقامة التوفيق راجع وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.